Dette er en De Sorte Spejdere podcast med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Du kan læse mere om programmet eller genhøre hele dagens udsendelse på dr.dk/spejder. Du vil måske opleve, at der mangler nogle indslag i vores podcast. Årsagen kan være, at vi har brugt indslag fra TV2, TV3 eller andre medier, som vi ikke har rettighederne til at bruge på vores podcast. Hvis du kunne tænke dig at have disse indslag, så er her et tip. Du køber en kasse Ferrero Chrome kassettebånd, gerne Maxell eller TDK, sætter det i din kassettebåndoptager, og så sidder du klar hver dag fra kl. 14 og optager. Hvis du køber de kassettebånd med en længde på 60 minutter, så skal du kun skifte bånd én gang. God fornøjelse, og tak fordi du gør De Sorte Spejderes podcast til Danmarks mest downloadede podcast. Og tak til iTunes. De Sorte Spejdere på P3. Alle hverdage mellem 14 og 16. God eftermiddag, og velkommen til det musikalske talkshow De Sorte Spejdere, som, ja, tro det eller ej, sender direkte hele ugen her. Det er rigtigt. Der er altså ikke et eneste dag, hvor vi ikke er til stede. Nej. Det er det, der hedder en femdages uge. Vi er på arbejde alle sammen i dag. Hvorfor taler du sådan? Fordi vi er københavnerprogram, der er ingen grund til at skamme sig. Okay. Kan du høre noget nu? Okay. Velkommen til tirsdagens udgave af Sort Spejder. Klokken er 2:07. Mit navn er Anders Breinholt. Ved siden af mig sidder Anders Lund Madsen. Redaktionen er næsten samlet, eller det er den. Gry er her, vores redaktionschef. Rebecca, journalistpraktikanten. Filosofen, og ikke mindst den Oscar-nominerede lydtekniker Henning Mortensen er her. Og der er mange, der sidder og siger, er det rigtigt? Ja, eller er det bare noget, man siger? Og der kan jeg sige, der er meget af det, vi siger, der ikke er rigtigt. Eller korrekt. Eller præcist. I løbet af sådan 2 timers udsendelse. Men lige netop det er fuldstændig korrekt. Henning lavede Mortensen. Lyden. Herr Mortensen. Han lavede lyd efter bearbejdelsen på den film, danske film, som blev Oscar-nomineret. Kortfilm. I dag har vi også en gæst. Ja, ikke også en gæst. I dag har vi en gæst, som jeg har glædet mig meget til, skulle komme i studiet. Ja, også jeg. Det er en af mine. Nej, det er fuldstændig. Det er noget andet, vi siger i dag, der er korrekt. Det er alt, hvad vi siger om dig, Bo Bæk. Velkommen til programmet. Mange tak. Bo, Michel, jeg bukker mig i støvet og kaster mine arme i alle svingninger. Så er jeg meget glad. Herr Bæk. Selvom både er meget højt. Ja, men det er sådan, at Anders vil have. Ja, men jeg tror, det er dine hypokondriske tendenser for det, dårlig ryg. Jeg tænker altså på min ryg. Og når man har et hævet sænkebord, så skal man benytte sig af det. Jamen, det er korrekt. Det gør også. Vi har også i DR. Vi har jo jobmassage her i Danmarks Radio hver onsdag. Det skulle du måske indføre ude på din restaurant. Paustian. Som hedder Paustian, som ligger i Frihavnen i København. Hvorfor er jeg så inviteret på en tirsdag? Det forstår jeg ikke. Nå, det er om onsdagen, det er faktisk rigtigt. Men du må da også gerne komme. Det er dårligt organiseret. Ja, det er det faktisk. Bo, du er jo for at tale kvalitet. Overhovedet ikke. Jeg er for at analysere jer. Okay. Ja. Okay. Ja. Men det kigger vi lidt nærmere på. Ja. Bo, du er kok og har som sagt en restaurant, der hedder Paustian, som ligger i København, som netop har fået en Michelin-stjerne. Tillykke med det. Meget, mange, mange, mange tak. Det er det, du formodentlig meget glad ved, ikke? Jeg er 10 cm højere, selvom jeg sidder ned. Ja. Hmm. Men det er på grund af bordet. det er fantastisk. Det er humongous stort. Men det er jo ligesom, hvis vi vandt en Sula Award, hvilket vi jo også har gjort. Ja, det er faktisk lidt det samme. Jeg tror faktisk, det er endnu større. Jamen, I får jo noget. Nej. Ja, det var fysisk måske også for sin plads, at du havde lyst til at sige tillykke til os. Men okay. Men det passer ikke. Det er fint nok. Men, jamen, I er så kæmper i forvejen. Så kok eller kogemand, hvor står du i den lille sproglige strid der? Mm-mm. Jeg vil vælge at sige kok. Mm-mm. Det er det, du er, ikke? Jamen, jeg er jo kok. Chef. Meget korrekt. Ja. Jeg er bare en kok. Du er bare en kok. Jeg er Bo. Du er Bo. Hej, Bo. Ja. Herre hej. Bo. Hej. Helt talt sammen på Bo. Ja. Hej, Bo. Bo hvis vi skal sige her, skal vi sige Bæk. Bo, Bæk. Du har så vil min far blive meget glad. Også et fjernsynsprogram på TV3, og det bliver sendt i aften. Det hedder Kniven for struben. Hvad synes du om det? Det er et fantastisk program. Og jeg synes, det er et af de meget sjældne eksempler på et format, som kan overføres fra et større budget til et mindre budget, uden at det dør ad. Også fordi, at programmet... Nå, det mener jeg, fordi det er meget, meget tit, at man tager engelsk eller amerikansk koncept, og siger, det vi skal godt lave i Danmark, så har vi bare lige 40 kroner. Hvordan kan det så være, at det lykkes her? Jamen, jeg tror, det er fordi, det er gode folk, der laver det, og så fordi, at det... Tak. Jamen, det må det jo da være. På hele holdets vejen. Jamen, det må det være. Og så er det fordi, at det er et rigtig godt emne, og det er et godt koncept, men det er der mange af de andre, som dør. Fordi man skal jo bruge nogle penge på det her. Mm. Og der er garanteret ikke de budgetter, som de har, når ham Gordon Ramsay han er ude og men ikke og desto mindre er det jo fantastisk, at I så kan sidde her og klappe. Ja. Men for dem, som ikke kender programmet, ikke, så vil jeg godt sige, Kort og Bo, du afbryder bare, hvis det er, at det, jeg siger om programmet, ikke passer. Det er sjovt, der er stor forskel på, når du siger Herr Bæk, og når han siger Herr Bæk, fordi du er rødhård, og så bliver sådan lidt tyskagtig. Ja, det er Anders Herr Bæk. Herr Bæk, hvordan siger så det er ligesom Hvidmanden derude med Oscarsen, han har også en DDR-herrekort. Ja, men han har fået Henning, han er blevet klippet. Han mangler bare en kobberjakke. Og en pistol. Men den har han. Nå, det var, vi talte om et eller andet. Programmet, det handler om, at du tog til en restaurant, mm-hmm. som af en eller anden mærkelig årsag ikke rigtig er lykkes endnu. Mm-hmm. Det kan være maden, det kan være køkkenet, det kan være dem, der... det kan være tjeneren, det kan være hvad som helst. Det kan være restauranten, priserne. Det kan være beliggenheden, priserne. Summa summarum. Det går helvede til. Det går skidt. Ja. Det går så får du en og uge. De er så modige, at de rent faktisk, i modsætning til mange andre mennesker, tør bede om hjælp. Mm. Mm. Og det så... synes jeg lige, at vi skal have et sekund stillhed for. Fordi det er stort. Og så gør du det, at du har 5 dage mm. til at redde dem ud af suppedasen. Han skal jo ikke snakke tysk, for jeg tror, jeg kan også godt se. Jamen, jeg kan bare ikke. Nok kan jeg ikke. Dann hast du 5 Tage. Ja. Zu helfen das Restauranten. Nej, slår over i dansk. Men ja. Det var dejligt, så længe det var. Ja, jeg fik sådan nogle Sabina-flashbacks. Ved I, hvad du ville? Sarah. Kan jeg huske, at sidst, du har det Max Mosley, ham der Formel 1-chefen. Ja. Han blev jo taget af News of the World, et engelsk tabloidvis. I 6 år med nazistisk undertoner. Ja, og det bedste er altså, først så bliver han afluset og er de her letlevende damer, som er inde hos i den her fangekælder. Men så skifter rollerne, og så bliver han herren, der ovenpå, og så skal piske de her piger og sådan noget. Okay. Og de er der også en strap-on med? Ja, det tror jeg faktisk, der var. Men så det her rollespil, så tæller han på tysk for hver gang, han slår dem, og det er simpelthen så patetisk. Og han er 62, og det er så skidt, mand. Nå. Men tilbage til restauranten. Ja, så sker der hverken med eller bedre det, at du står derude bo i en restaurant i 5 dage, og så har du, eller du har 5 dage til at redde dem, og så kommer du tilbage efter en måned, og så ser man om alt det, du har lært dem, mm-hmm. og hjulpet dem i gang med, mm-hmm. om det har virket. Mm-hmm. Og det er det, programmet handler om. Og nu synes jeg, vi skal spille et stykke musik. Ja. Og så, fordi Bo, du er jo hele programmet, ikke? Jeg vil forsøge. Ja, tak. Det kommer an på, om jeg opfører ugen. Ja, men indtil videre er jo været stueren. Ja. Tak skal du have, Bo. Herre Bo. Herre Bæk. Skal vi snart have kage? Herre Bæk. Nej, men det vil jeg da godt sige. Vi har også kage til dig. Storartet. I dag, udover du besøg her, ikke, så er levnedsbidkontrollen, og så er det ikke engang løgn, og det anede vi ingenting om. Og det har vi planlagt det. I DR's kantine i dag, uanmeldt besøg. Okay. Og vi inden at levnedsbidkontrollen rykkede ind, så reddede vi et par smagsprøver ud. Jeg havde også svært ved at komme ind ad indgangen. Jamen, det er dem. Der var nogle sådan blokader. Fødevarepolitiet. Ja. Det er fødevarepolitiet, der er. Hvornår får vi jo det dyre politi? Det kommer. Ja, skal vi ikke høre Sort Sol? Det gør vi nemlig. Velkommen til de sorte spejdere. Her er Sort Sol. Dejligt nummer, det er. Det er Sort Sol, og det er nummeret, der hedder Let Your Fingers Do The Walking. Det er snart 10 år gammelt. Er det det? Og det virker stadig. Ja, det er fantastisk. Jeg har goosebumps. Hvad med jer? Det har jeg også. Og jeg elsker Stine også. Anders Hård stritter. Ja, det gør det faktisk. Og det er på nakken. Men det er mit tyske. Det er fra 93, får jeg netop at vide, undskyld. Så det er jo... Det er jo 14 gammelt. År gammelt. Så kan jeg ikke regne ud. Så er det omkring 15-13 år gammelt. Det er 17. Okay. Ja. Skolepenge tilbage. Bo Bæk. Herre Bæk. Herre Bæk. Anders. Du er jo så rundt på alle de her restauranter. Jeg synes, det er unfair, at Anders han har sat sin mikrofon så højt op, at jeg kun kan se hans øjne. Men det er, fordi at han har... Det er sådan lidt skræmmende. Nogle gode øjne, ikke? Ja, nogle gode øjne. Nu synes jeg... Men han ligner en sort klovn nu. Bo, en sort klovn. Bo, Herre Bæk. Det første, der sker, da du kommer ind på redaktionslokalet ovenpå, det er, at jeg spørger, vil du have noget at drikke? Vil du have en kop kaffe? Så siger du ja tak. Og så spørger jeg, vil du have mælk i den? Og så tænker jeg, lige nu føler jeg mig, at jeg er med i et afsnit af for kniv, med kniven for struben. Og så bliver jeg sådan lidt nervøs, faktisk. Naturlig respekt er en sund ting. Naturligvis. Ja. Men så bliver den er gensidig. Så bliver jeg lidt bange for at tænke sådan lidt, ej, hvad nu hvis det er en lortekaffe? Jeg hentede den naturligt i sig selv, det gjorde filosofen selvfølgelig. Men lort du mærke til, hvor lidt jeg drak af den? Med møgmælk. Men det var automatkaffe jo, ikke? Ja, og det skal lige siges. Du sad og drak sådan en eller anden shabby chic to-go-kaffe med perfekt låg og økonomisk logoer på og alt muligt. Og så tilbyder du mig det. Ja. Kan du se, hvor vi er henne? Ja, men det er jeg orkede bare ikke på respekt. Jeg manglede og orkede bare ikke at gå ovenpå i caféen. Anders han henkastede sig sådan nogle klip fra YouTube i stedet for. Han prøvede at gemme sig. Han så godt, hvad der skulle til at ske. Jeg vidste godt, hvor det var. Ja, fuldstændig. Jeg har aldrig drukket den kaffe. Det tør jeg ikke. Bo, der er flere, der har skrevet allerede nu, om du ikke vil komme ud på deres sted og lave noget, ikke? Og sådan nogle ting. Der har sms'et eller mailet os. Og så må det næste spørgsmål helt naturligvis være, de restauranter, som er med i dine programmer, har de selv tilmeldt sig, eller er der nogen, der har ringet rundt og sagt, vi har været ude at spise os jer? Det smager rigtig dårligt. Eller I har taget Adam Price, eller hvad han hedder, fra Politiken har sagt, det er lortested, det der, det vil være et godt sted at komme ud. Eller hvordan, det har fået dårlige anmeldelser. Det Anders mener med sin udring her. Hvordan vælger I de steder? Skal vi ikke bare lade ham sejle? Han er ved at begrave sig selv derovre med noget mundsavl, eller hvad det er, der sker. Det er jo 2 timer for helvede. Det er 2 timer, vi skal følge. Ja, du starter virkelig skidt. Nej, prøv at høre, selvfølgelig at de melder sig selv. Altså, jeg tror, det der er det sværeste, det er, at tit og ofte så ved folk jo godt, at de har problemer. Mm. Men de ved måske ikke lige præcis de problemer, vi kommer og kigger på. Og er der nogle gange, ja, det var der, for det var der sidste gang, så vidt jeg husker, hvor man må sige, at godt, det bliver der aldrig. Det var i Polen. Hvad var det for en? Ah, Polen, Polen, den sluttede kanon. Ja, ja, men er du klar, sagde at gode kok, det bliver I aldrig. Det, jeg sagde, det var, det der var det groteske ved det sted, ikke? Ja. Det var, at de havde en ambition om at blive de bedste i Danmark. Nå, det var det, ja. Ikke? Så jeg prøvede ligesom at sige til dem, måske I bare skulle blive dygtige. Mm. Måske I bare skulle blive gode. Måske I bare rent faktisk skulle kunne lave mad. Og det kom de til. Og de blev faktisk pissehammerende gode. I shit you not. Jeg var i chok, da jeg kom der. Første gang, jeg kom der, der var der lejrebål derinde, og vi kunne lave et lille koncert, eller hvad ved jeg. Og da jeg kom tilbage, der havde de ikke tid. Der var fyldt i restauranten, og de gav den bare gas. Der bliver man varm om hjertet. Jeg har lagt mærke til noget andet. Og for folk, der ikke har set det her program, kan man sige, vi har aldrig set det. Skal vi lytte til alt det program? Ja, fordi i aften kl. 20 kan man se det, og så kan man sætte en god opvarmning til aften. Ja, det er nemlig rigtigt. Mm. Det er i denne sæson, eller efter juleferien her, der har folk jo nærmest grædt i hver afsnit. Har du grædt, Anders? Jeg har også grædt, men... Hvorfor? Fordi jeg blev bare... Kan du ikke fortælle det til gruppen? Jo, det vil jeg godt fortælle. Så nu bliver det langt, men det bad du selv om. Jamen, det er i orden. Jeg er klar, det er med godt, musik. Det er godt underholdende. Mit store mål, det er jo at komme med Dr. Phil på et tidspunkt. Og jeg bliver helt varm inde i, når det hele ender lykkeligt. Jeg hader film, som ikke har en happy end. Ja. Okay. Og dine programmer har som regel også en happy end. Og så krammer I lidt, og du krammer en eller anden tysk kok, der står og græder, og så går han ind, og så gør han det godt igen. Selvom han er blevet fyret, så er det hele bare godt. Og det kan jeg godt lide. Mm. Så bliver jeg glad indeni. Mm. Godt men det er der. Ser du kun amerikanske film? Nej, jeg ser sgu da dit program, det er det, jeg tænker om. Men det, der er lidt mærkeligt, det er, hvorfor græder de alle sammen, Bo? De bliver rørt. Jeg tror, det er et udtryk for, at de rent faktisk bare bliver rørt. Jeg tror, det er fordi, at vi er heldige, at vi når ind til dem. Og jeg tror, at det virker. Og at de rent faktisk kan mærke, at der sker en forandring hos dem. Og I skal jo tænke på, at mange af de her steder, der er de jo omgivet af mennesker, som rent faktisk venner og familie, som ikke tør at sige, hvordan det egentlig står til. Som bare støtter dem. Som er jo fuldstændig fejlagtigt. Ikke? Og de har måske savnet, at der kom et menneske og turde være ærlig over for dem. Der bliver lavet meget rigtig dårlig mad i Danmark på restaurant, er det ikke korrekt? Jeg har da besøgt et par steder, men altså, jeg er da sikker på, at vi også laver fantastisk mad i Danmark. Men er der noget, der skiller sig ud? Regionalt, hvor man kan sige, der maden virkelig. Jamen nu tænker jeg, nu er vi jo på Amager, ikke? Ja. Det er jo min baglomme. 2300 Superior. Ikke? Men jeg tror, vi skal køre til Østerbro i stedet for. Der er det dog. Ud til Pausen. Ja, ja. Det er fint nok, men der kan jeg da sige, jeg kan da godt nævne flere steder på Amager, der er værd at spise. Kan du det? Buffalo Steakhouse op på Englandsvej, ikke? Puha, jeg kører forbi den hver dag. Der skal jeg ikke ind. Hvad er der galt med Buffalo Steakhouse? Det er ikke Buffalo. Jeg vil aldrig sige deres rigtige navn, for jeg har ikke været derinde. Men jeg kunne godt tænke mig at tage derind, fordi jeg tror, at det vil være et dejligt underholdende sted. Og jeg tror, at det er godt kød, og de er rigtig gode til at lave det. Jamen, hvad er egentlig det største problem? Er det dem, som udfører arbejdet inde på restauranten? Eller er det de kunder, der velvidende går ind og så siger, nu kan du spise alt, hvad du vil for 49 kroner? Og så står der sådan en hel hær af buffeter, og så tænker de, puha. Det er lidt dyrt, og der er også en cola med, og så er jeg tryg. Nu kan jeg hygge mig. Det er kvalitet. Det er ikke bare og jeg er cola, helt er sikker på, at det her det er fra jord til bord materiale, der ligger i den her montre. Nej. Hold nu op, ikke? Altså, hvad for en planet bor de mennesker på? Ikke? De er bare meget så hvor er det, hvor er det største problem så i bund og grund, ikke? Bo, hvis jeg kunne, og det kan jeg ikke, og jeg ved også, hvis du Anders kunne, så ville han også gøre det. Hvad? Så ville vi... jeg kunne huske, første gang jeg så dit program, så tænkte jeg, det er fantastisk speaket. Og det var, du brugte især Ønskebrønden flere gange omkring frityren. Og der er også flere lytter, der har skrevet nu her. Jeg er ikke så fantasifuld. Men det var pisse sjovt. Jeg er ikke beriget med sådan en ordkavalkade, som I kan fyre af. Nej, det kan vi jo tydeligvis høre. Men det var nemlig, det er sådan noget, hvad sker der for Ønskebrønden? Og jeg husker, det var helt fantastisk. Ja. Og det er der også flere, der komplimenterede dig for, skal jeg lige fortælle dig på SMS'en. Tak. Ja, tak. Hvor lang tid tager det at lave sådan et program? Speakmæssigt? Ja, i det hele taget optaget. Er det noget i 5 dage, eller bare noget, I siger? Der er jo, jeg tror, det er næsten 40 mennesker, der er involveret i at lave sådan et program. Så det er jo helt vildt. Altså, og der er jo kun grænsekagen af alle dem, der er med. Ikke? Men der er jo en enorm research inden, der bygger det hele op og afdækker, hvad er det for et sted, vi skal hen og besøge. Og så når vi sådan rent fysisk kommer derhen, hvor jeg er involveret i det, så er vi der i 5 dage. Fra første gang, jeg kommer ind gennem døren, og vitterlig egentlig ikke ved særlig meget, til jeg 5 dage senere går. Og så går der et par uger, 3 uger, 4 uger, nogle gange en måned næsten. Og så kommer jeg tilbage og besøger stedet. Og så skal jeg hjem, og så skal jeg speake programmet, og så er det slut. Og er der nogle af de steder, du har besøgt, hvor du kommer tilbage igen, også efter mere end en måned? Aldrig. Nej. Hvorfor? Jeg er ikke blevet inviteret. Det var for nemt. Det var for nemt. Nej, altså, mit projekt, det er rent faktisk, og jeg synes, det er interessant, kan det virkelig lade sig gøre at hjælpe nogle mennesker på så kort tid? Fordi det er en hård opgave, og det er en voldsom opgave. Og det er også derfor, at der er den her ærlighed tilknyttet det der. At det nytter simpelthen ikke noget at fortælle noget, der tager en måned. Altså at bruge tid på det på den måde. Vi er nødt til at skære ind til kernen med det samme, og så bare sige, prøv at høre, det er sådan her, det er. Så kan I take or leave it. Og hvis vi skal battle, jamen så kan vi bare battle, og så skal jeg nok vise dig smagsmæssigt, visuelt, eller økonomisk, eller hvad nu issue er, hvor problemet ligger. Og så har de fleste mennesker så meget selverkendelse, at de godt kan se det. Og når vi så kommer tilbage på genbesøg, så er det jo mere en bekræftelse af, har I lyttet til, hvad vi har forsøgt at prøve at fortælle jer, eller er I gået tilbage? Og det er jo det spændende element i det. Men derefter, så er det jo deres rejse. Altså, vores opgave, det er at prøve at hjælpe dem på vej, og så må de selv tage den her rejse, ikke? Og det er jo deres opgave. Jeg er rigtig glad for, at du ikke har sagt friske råvarer eller økologi nu. Nej, han har sagt jord til bord. Jord til bord, men ja. Jeg var lige ved at slå ned til på gæsten. Men, for mig til dig. Men hvis du for siger friske råvarer, alle, ja. Hvis du på et tidspunkt siger friske råvarer, så er det ud. Friske råvarer. Pis. Tak for det. Vi ses. Hej. Bobæk blev sendt torsdag aften klokken. Jeg er lidt bange, fordi jeg kan se på den der playlist, der står keen. Hvordan er den kommet ind? Nej, men det er bare noget, der står. Okay. Det er noget, vi har det kan ikke være. Nu kommer der rigtig musik. Umuligt være. Det er for Anders' CD, nemlig. Regine Spektor. Nej, det er lang tid, vi har hørt det. Ja, det går høj tid. Om et øjeblik, en programoversigt i De Sorte Spejdere. Frisk. Kan vi få Spektor? Det er det fuldstændig rigtigt med et nummer, som hedder så meget som Real Love. Engelsk udtryk for ægte kærlighed. På dr.dk/spejder, det er vores playliste. Ja. Eller på vores hjemmeside, der kan du klikke vores playliste, og så kan du høre, hvad vi spiller i programmet. I dag har vi i dette program, ud over gæsten Herr Bæk, også følgende indslag. Anders? OL-boykot, eller hvad? Kulturminister Brian Mikkelsen har besluttet sig for at boykotte OL-åbningsceremonien. Men det viser sig, at vores kære kulturminister ikke engang er inviteret til åbningen. Jeg har også valgt at boykotte den. Ja, det er også. Men det er også mere, fordi vi heller ikke er inviteret. Fuck hoder. Asger Aamund har heldigvis en holdning til. Og vi glæder os meget. Der har en lomtaglæde. Ja. Bopæk, er du inviteret til åbningen? Nej, jeg tror ikke engang, de har min adresse. Det er alt sammen under kineserne har alt. Jeg er simpelthen ikke hot nok. Nej, jeg kan også sige, Herr Bæk, er der noget, du vil sikre på, så er det, kineserne har din adresse. Har I egentlig lavet tv? Ja. Har du ikke set? Prøv lige at høre, jeg er jo kok, jeg arbejder om aftenen, ikke, dreng? Det vender vi tilbage til, men vi har lavet så mange... Nej, Anders, det var ikke sådan ment. Du behøver ikke at græde. Vi har lavet så mange store fjernsynsprogrammer, så du tænker, det var lige godt sagt. Med hensyn til... Får jeg også et billede op på væggen, ligesom alle de andre derovre? Det er noget... Det er kollegaer. Det er kollegaer. Det er noget... Det er ikke vores studie, det her. Er det ikke det? Nej. Godmorgen, Besvæs. Ja, det er også dem, der har været de smukke jazzbilleder. Kunne det ikke være sejt at sådan snige et billede ind? Jeg vil sige, at det ja. Men det skal være højst op. Kan vi så lade et, hvor du står med 2 knive? Ja, selvfølgelig. 3. Sådan. Hvorfor har du ikke din egen knivserie? Knivserie? Ja. Jamen, det er det, vi skal arbejde på. Hvorfor tror jeg, laver sådan en form for markedsføring her? Det er for at få en profil. Skal vi ringe til Tefal? Tefal, og så skal du kaste rundt med nogle pander og snakke dialekt? Ah, det er jo pander, drenge. De laver ikke knive. Okay. Nu må I komme ind i kampen. Så Porsche-knive? Eller rivejern? Porsche. Barbeck. Du kan høre det på dig. Det er jo en bil, ikke? Ja. Det er Top Gear. Ja, men det er det. Ikke? Vi skal over til Mac, eller... Mac på et svagt øjeblik, så tror jeg også, jeg kunne nævne den der sølvlignende ting med sorte brikker på, der starter med G og slutter med L. Kan I huske, hvad det er for en? G slutter med L. Det er meget lige med noget med verden. Og noget med energi og sådan noget. Er det en kniv? Eller hvad? Ja, global. Nå. Ej, hvor er I langsomme. Ja, det, hvorfor må de, det er sådan noget ikke, kokke. Hvorfor må de ikke komme i opvaskemaskinen? Ja, hvad er det? For, vi hedder globalt, vi vil ikke opvaske, vi vil vaske i hånden. Hvorfor må de ikke komme i opvaskemaskinen? Hvorfor må de ikke det? Men man kommer da ikke knive, period, i en opvaskemaskine. Jamen, man bliver sløv. Nu må I holde op, drenge. Kan der sgu da stå og væse den bag? Og så når, skal stå når ånde, små børn, de kommer hen og åbner den, fordi de skal have deres yndlingskop. Den er sgu da ikke lavet så snitter de sig. Nej, nej. Så snitter de sig. Det, er det holder jo ikke. Stå, nu må I holde op. Vi skal have friske råvarer. Med destilleret. Friske råvarer. Destilleret damp. Og lige så stille dampe forsigtigt. Boys, nu laver I bare bullshit, fordi I ved, I er på tynd is. Godt så. Vi skal også kigge forbi i dagens program. Rebecca, vores journalistpraktikant, har været til Alternativ Messe i Aalborg. Og i går var det magiske Per. Mirakelper. Mirakelper, undskyld. Hun havde besøgt hans stand op i Aalborg. Og i dag kan jeg sige... Og Mirakelper kunne jo se ind i Rebecca. Ja. Og hun tog det helt kloster en krig ud af... Og det hun havde et kloster i lænden og en krig i nakken. Okay. Og i dag... Hvad havde hun så i ballerne? Det er det, vi hører i dag. Det er det, vi skal høre i dag. Vi skal forbi Deadline anden sektion, vores yndlingsprogram, som bliver sendt hver søndag aften på DR2. I søndags havde de besøg af Hella Joof og nogle andre folk. Ja. Jeg fik aldrig vide, hvad for noget tv, I har lavet. Og så skal vi også forbi Smagsdommerne. Smagsdommerne. Som jo er vores yndlingsprogram. Og jeg læser op om Misser og Killinger. Ja. Der er tillidsbingo, og vi skal på en eller anden måde få det sidste ord over for Bo Bæk. Det er jer, der har sagt, at jeg bare skal afbryde. Ja, ja, men det er og også det gør du også. Men det er måske et velvalgte tidspunkt, hvor man også skulle... Ej, nu må du holde op. Bo, prøv at høre, på et tidspunkt, og det kan du sikkert ikke huske, og hvorfor skulle du også kunne huske det? Jeg kan mærke, det er skidt, fordi når det er skidt, når det er dårlige spørgsmål, så kigger du mig ikke i øjnene. Jamen, jeg skal sgu da også holde øje med teknikken. Jeg skal da også kigge, så kigger jeg her. Er musikken klar? Okay. Ja, det er den. Jeg skal nok holde kæft. Nej, endelig ikke. Det er derfor, vi inviterer Bo. Ej, lille pus. Det er skidt. Godt, vi ikke har en restaurant. Der var en gang, Anders og jeg, vi skulle til Aarhus, og så sejlede vi fra Nykøbing Odden til Aarhus. Mm. Med Mols. Mols, tror jeg, den lille af dem. Mols. Ja. Og der skete hverken det er en lille færge, og med en rigtig skidt buffet. Ja. Og der var du ombord på den færge. Ja, fordi vi sad ved siden af hinanden. Ja, det er korrekt. Jeg lå mærke til, I kiggede hele tiden på mig. Ja. Og først så tænkte jeg, skide bøsser, ikke? Nu er man sådan blevet et ikon for dem også, ikke? Ude af sig. Det er fedt, du vil ikke sagt skidebøsser, også fordi, at det... Det er fantastiske mennesker. De tør det mindste at være ærlige. Hvorimod heteroseksuelle, de lyver hele tiden. Ej, nemmere for til at holde kæft. Men hør nu her. Det sjove var, at... og der sad vi jo, der var dine programmer, de startede. Var du i chok? Og jeg tænkte bare, det er vildt nok, jeg skal se Bo Bæk nu. Ja. Gå op til verdens tavligste morgenbuffet. Og rent faktisk prøve at få noget ud af det. Og prøve at spise noget af det. Det er næsten ligesom at vride en karklud. Ja. Der kommer kun lort ud. Eddermame dårligt. Ja. Det er den dårligste buffet, der findes. Men det sjove er, at nogle gange har man også behov for at bare være skidtmas. Mm. Nogle gange skal man være trashy på den fede måde. Jeg vil sige, den der buffet på færgen, der er perler i den. Det er wienerbrødsbuffeten, men det er jo kun på Mette Mols, man har. Jamen, det der er det vildeste, nej, det er, jeg kan sige, det er tror... jo ligesom at være med i sådan Bill Murray Groundhog Day, ikke? Præcis. Altså, du ved, når man kører frem og tilbage, det er det samme show, de kører hele tiden, ikke? Først så er der panik ind, og så når de er halvvejs, så skal de omstille til kagebuffet, ikke? Ja. Altså, de er jo presset hele tiden. Tal om, det må være en stresset kultur der, ikke? De har behov for massage mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, ikke kun onsdag. Men du har to guldpomfritter på skuldrene, fordi at, så er du buffet. Det er dem, der er oppe på første sal. Okay. Ja. Og så, så tror jeg, det var for et par stenkast tilbage i tiden, når man gik med sådan nogle... Det gør de stadigvæk. Gør de det? På Scanlines, du. Ja, ja. Helsingør. Taler vi om båden eller DR nu? Begge steder. Det er offentligt. Her er musik. Og det er De Sorte Spiders. Utundgående. Det er Veto og et nummer, der hedder Unite. Remixet af James Brown. Der lød du lidt som sådan noget jazzradio. Prøv at smuk der. På bas. Det er De Sorte Spiders ugens uundgåelige Veto og et James Brown remix af det nummer, der hedder Unite. Et nummer, som er at finde på deres kommende album. Læs mere, eller ikke læs mere, hvis du i aften godt vil vide, hvad det nu var, at nummeret hed. Så gå ind på vores hjemmeside, der.dk/spider, hvor der i øvrigt også er et webcam, som peger mod dagens gæst, Bo Bæk, som nu har fået adgang til vores mailsystem. Prøv lige at tjekke den mail, der står deroppe øverst. Prøv lige at læse teksten. Det er en sms. 1440. Eller er det en sms? Ja, det kan jeg også se type. Dagens show. Prøv lige at læse. Jeg kan ikke engang sige det højt, så tror folk, jeg lyver. Hvad står der, Anders Brindholt? Dagens show er sgu det bedste til dags dato. Måske I skulle få herr Bæk som fast knivkaster, skriver Claus. Det koster, dreng. Kan du huske, Anders, hvad jeg sagde til dig, da du spurgte mig, hvad jeg var med? Hvad sagde du til ham? Jeg sagde til ham, jeg vil gerne komme, hvis du bærer en kage. Det er jo rigtigt, han har startet en kage. Hvor er den kage? Ja, jeg har glemt at bage en kage. Ja. Og jeg kan lige så godt være ærlig at sige, jeg havde ikke tid. Jeg har børn, Bo. Okay, kan den du komme med en undskyldning, der er lidt mere retfærdig? Du har et barn, og jeg har tre. Ja, det er det. Okay. Og du har endda mad med. Og jeg har rigtig mange smags på med. Nu forstår jeg, hvorfor der er det der engangspapir over hjørnet, I hele tiden tager. Det forstår jeg. Nå, ja. Du lytter til De Sorte Spejder. Vi har besøg af stjernekokken, Michelin-befængte kok, Bo Bæk, ejer af Paustian i Frihavnen. Og jo flere gange siger Paustian... www.bobæk.net. Og fedt. DK og kom var solgt. Nej. Bare net. Det var fordi, du ikke kunne få de andre. Et fuldstændig rigtigt. Ja. Jeg er nøgen, når jeg er foran dig. Hvem har Bo Bæk? Det ved jeg ikke. Jo, det ved du godt. Jylland. Nej, overhovedet ikke. Det er altid en mand over Jylland, der sidder og lurer. Jamen, har I forbindelse? Drenge, kan vi gøre noget? Kan vi, inden jeg går herfra, have overvundet det domæne til mig? Net er da også fint. Det er jo værre, hvis det var EU. Nå, nu trækker I land, så skal I gøre noget igen, og så bakker I ud. Sådan er I hele tiden. Nej, vi bare... I gør ikke noget for mennesker. På, ved du hvad? 1 million lyttere lytter med. 1 million lytter. 1 million? Om ugen lytter med til vores program. Ja, det... Ja. Yeah. Og vi har snart det før. Vi redder muligvis ikke liv. Nej. Men der er rigtig mange, der er glade for at høre det. Man morer sig, når man er sammen med jer, og det er det vigtigste. Ja, og det, der er det gode, det er den her... Den her afvikling, der er med, vi er på, og så er der bare sådan en intern forståelse om ro. Ja. Når man får sådan en Michelin-stjerne, ikke? Hvordan foregår det rent praktisk? Altså får man stjernen, bliver den klistret op på selve... Eller får man siden den af, ved siden af den du sagde ikke, får man den i stjernen, vel? Nej. Ved siden af den sure smiley, der hænger så, jeg har Michelin-stjerne nede under det. Det er jo meget fint, det ikke der Michelin-halløj, men hvor langt er du fra en elite-smiley? Elite-smiley? Jeg tror aldrig nogensinde, jeg får den. De er ekstremt hårde, når de er smager. Endnu finere. På grænsen til det perfide. Endnu finere end Michelin. Det er nej, men det, ved du hvad, de flueknipper mig fuldstændig, når de er derude. Det tager 2 timer at lave sådan et besøg. Og så er der trukket en lille smule muk hen over æblerne. Og så går man ned på en kinagrill, og så har han historisk 19 smileys perfekt, uden anmærkninger overhovedet. Og så tænker man, hold op, han er heroisk. Ham der, det må være mit forbillede. Hvordan i alverden har han kunne klare det? Der skal være mug på de æbler. Det er en ret, jeg har fundet på lige nu. Og det, der er det mest komiske, det er, nu har de har vendt det om, så nu skriver de alverdens tekster. Sådan, så når man går forbi, så tænker man, hold da op, der er en, der har fået en skælder der. Ikke? Og når man så læser, står det bare, vi har kontrolleret køleskabet, de havde den rigtige temperatur. Ja. Der var rigtig egenkontrol, ikke? Jamen, hey. Det fede er jo, at man kan gå ind på levnedsmiddelkontrollens hjemmeside, og så kan man jo se, hvad alle restauranter i Danmark har fået. Og det kan jeg godt lide. Det benytter mig meget på et tidspunkt. Jeg synes bare, det var underholdende. Jeg er blevet svinet til på gangen. Er du det? Hvorfor? Ja, er du sindssygt. Jamen, men Bo, fortæl dig, det der sker, det er, de ankommer uanmeldt. De ankommer uanmeldt. Ligesom de har gjort. To-tre mennesker. Og det, der er det mest komiske, ikke, det er, at de er fuldstændig uanfægtet af, hvad tidspunkt de kommer. Det vil sige, når de kommer kl. 1, og restauranten er fyldt til frokost, eller... Altså, de arbejder jo kun til frokosttid, ikke? De kommer aldrig om aftenen. Det kommer de sådan nogle sorte biler med blændede ruder? Nej, de kommer faktisk anonymt, og så tager de først kitten på, når de har annonceret, at de er kommet. Så der er sådan lidt ninja over det. Men sagens kerne, det er, at så går de ind, og så er det sådan lidt, undskyld, jeg er presset. Ja, det prøver du bare at sige, fordi at du har noget, du skjuler. Der sidder 200 mennesker ude i restauranten. Den er fyldt. Ja, det siger de alle sammen. Ja. Ikke? Det skal vi hurtigt få gjort noget ved. De mangler lidt at hive linjalen ud af numsen og bare slappe af. Jamen, det er bare, ligesom med parkeringsvagter på Bæk, så er det min erfaring, at man kommer meget længere med at fedt for dem, end ved at kritisere dem. Men det er faktisk derfor, at en af de klogeste beslutninger, jeg har lavet, det er snart 2 år siden, at jeg har overgivet det til mine 2 fantastiske drenge ude hos mig, som så tager mod dem i stedet for jeg bliver simpelthen sur. Og så går du ind i lille med jeg kan ikke, det er en af de få øjeblik, hvor jeg ikke kan styre mine følelser. Og så jeg er nødt til at bare gå. Så går du ind i værkførerkontoret og sidder derinde og mukker helt og ryger mandes i ruter. Hvorfor, hvis du havde værkfører? Det ved jeg, det har alle som stjernekok jo. Men Bo, hvad gør Hvorfor siger man altid stjernekok? Jamen, det er et samme... Fordi du har fået en stjerne. Hvorfor skal kokke altid bare sige råvarer? Friske råvarer. Friske råvarer. Bo, jord til bord. De kommer gamle mikrofoner. Men hør nu her, de gør jo, det er jo det samme som du gør, hvis der er møgbeskidt i det der køkkener i fjerde. Hvem skal man tale med, hvis man skal have en kop kaffe med mælk? Så skal du starte med filosofen. For en af de der økonomisk perfekt korrekte bager med låg på. Men kære Gry eller Karsten, er der en af jer, der har lyst til at hente en kop kaffe latte op fra caféen? Hun er løbet. Jeg så hende løbe forbi. Hun er på vej. Og til Anders Breinholt. Og Anders Lund Madsen. Anders Lund Madsen skal ikke have noget. Så I var bare så ydmyge, I ventede på, at jeg hoppede på den. Og den skal være inddampet. Men jeg vil faktisk, skal det være bukkehåndsfrø, eller absolut. Skal det være januar? Ja, du ryger aldrig andet. Hallo, jeg vil godt lige have må jeg stille et spørgsmål først, dreng? Lægger I i ske? Nej, det gør vi. Vi har gjort det i New York. Ja. Er det? Nå, men jeg tænker ikke sådan sammen, men er I den type? Nej, det gider jeg sgu ikke. Jeg har det er gang... wham bam, thank you ma'am. Det er simpelthen blevet for gammel til det. Ja, fuldstændig. Man bliver praktisk, når man er far. Men Bo, det er også meget relevant. For det spørgsmål, jeg prøver at stille. Stil det da. Jamen, du kommer jo ikke igennem. Stil det da, skal. Hør nu her. Nej, vil du have, vi spiller et stykke musik? Nej, fordi jeg har et nummer på et minut. Spørgsmål. Spørgsmål. Bo. Man fornemmer en tydelig kemi imellem jer. Ja. Det er som, I giver plads, det er flod og æbe. I giver plads til hinanden. Det er kysten og havet. Johan Ørting, hør jeg. Nå. De der levnedsmiddel folk, de kommer. Ja, det synes jeg så går de amok i hele køkkenet. Hvad gør de? Som, så kører de fingre hen over hylder og skaber og sådan noget. Mm-hmm. Og tager stikker et termometer ned i kødet. Jeg kan ikke huske det mere, fordi jeg har jo ikke set dem i et stykke tid. Og så fanger de rotterne og siger, at... Det virker... Nej, nu skal I høre. Det, jeg synes, der er det frygtelige med dem, det er, at de er blevet et... De er nærmest blevet sådan et politikorps i stedet for. I bund og grund, så burde det jo være sådan, at man kunne lave en dialog. Og det er ikke bullshit talk, det her. Det burde jo være sådan, at når de kom ud til en, og hvis man havde nogle ting, hvor man tænkte, og det kunne jeg godt tænke mig at få undersøgt, så skulle man kunne... sænke paraderne og sige, prøv at høre, kan vi ikke lige undersøge det her? Vi har gjort sådan og sådan og sådan, eller et eller andet. Vi har syltet nogle æbler, og nu har de stået længe, og vi vil bare gerne undersøge, hvordan har de det, eller et eller andet. Men problemet er, at lige snart de finder en fejl, så blæser de det jo op til proportioner, der er altså, større end den her Kina-skandal, der er lige i øjeblikket. Ikke? Altså, en storm i et glas vand. Og det gør jo, at lige pludselig, så har man ikke lyst til at indgå et eller andet samarbejde. Og så bliver det jo sådan noget som modstandsfolk-agtigt noget, ikke? Så er der jo oprør. Altså, det er jo latterligt. Hvem er så tyskertøsen i det her spil? Det ved jeg ikke. Men jeg ligesom summet op på en eller anden måde. Hvorfor bringer du det altid ned på sådan et billigt niveau? Nej, jeg synes, det var en meget fiks udgang. Hvorfor med lige bare... Du havde et spørgsmål bort til for det. Kan du huske det? Har du lagt mærke til det? Efter du har taget briller på, så har du tabt lidt respekt her i gruppen. Sådan lidt stakit, eller hvad man siger. Jamen, det er, fordi jeg kan ikke se, de her skærmer. Anders, om 15 sekunder, så betyder det, at vi sætter det stykke musik på. Der var 50 sekunder, som var op til nyhederne. Okay. Modtaget. Drenge, det er rart at være hos jer. Og Bo, vi har det kan godt være, at jeg lyder fjendtlig og lidt sådan... Det er alt sammen fæson, men vi ved det, og vi har smagsprøver til dig, så den, der lærer sidst, lærer bedst. Der er mad fra DR's kantine lige om lidt. Så er vi klar til P3-nyheder. Klokken er 15. Velkommen til programmet. Ja, det er den anden time. Det er den 8.4.1936. Tak for kaffe. Og det er snart olympiske lege i Berlin. Ja, tak til Gry for kaffe. Og tak for te herfra. Og kære lytter, hvis du netop er tændt for radioen, så kan vi sige, at vi i dag har fornemt besøg af kok Bobæk. Stjernekok. Som i aften har et program. Til den første, Anders. Mister Friske Råvarer. Mister Friske Råvarer. Jord til bord. Der er kommet en meget smuk pige herind. Eller kvinde hedder det, når de ser godt ud. Slap af, Bo. Jord til Borbæk. Klokken 20 i aften. Der, siger I mig imod? Nej. Klokken 20 i aften på TV3. Vi mener bare, at kvinder også skal bedømmes ud for andet end deres udseende. Klokken 20 i aften kan man vælge, hvis det er ligesom mad. Klokken 20 i aften på TV3. Hvad snakker du om? Klokken 20 i aften kan man vælge. Hvorfor snakker vi slet ikke om det program i øvrigt? Hvad siger den mærkelige Hvorfor mand? Er jeg her Klokken 20 i aften på Klokken 20 i aften på TV3 kan man se programmet med Kniven for Struben, som er bestyret af Bo Bæk. Er det egentlig ikke retteligt kaldet Kniven på Struben? Jeg kommer i tvivl. Men Kniven for Struben, det er for. For at holde på? Ja, det er for. For. Okay, modtaget. Ja. I går i vores program, for præcis 24 timer siden, kunne man høre dig, Rebecca Svensson, vores dejlige journalistpraktikant. Intelligente. Er du svensk? Hvad er I? Kvart svensk. Er vi ikke alle det? Jeg tror, jeg kunne høre det på navnet. Tak for interessen. Nej, men... Er vi ikke alle det? Men... Jeg ser jo andet end bare kroppen. Det. Jeg tror, jeg smutter nu. Var det det? Rebecca, du skal blive siddende. I går var du til... I weekenden var du til helsemesse i Aalborg Centeret. Skipper. Og der var du oppe hos Mirakelpær. Det er rigtigt, ja. Som, og Mirakelpær, han mærkede ind i dig. Ja, og healede mig. Ja. Og fjernede et kloster fra din lænd og en krig fra din nakke. Det kan man høre på vores podcast, hvis man gider downloade den fra i går. I dag er det version 2, om man vil. Det er anden del af føljetongen fra denne helsemesse. Jeg kan se klippet, vi skal afspille fra vores computer. Det her lyder titlen Auramanden. Og allerede der er vi glade. Og Rebecca, hvad kunne du tænke dig at sige som indledning til klippet her? Jeg var henne ved en mand, der kunne simpelthen tage et billede af min aura. Oh. Og ud fra det billede, som jeg har her i min højre hånd, der kunne han så fortælle mig alt, hvad jeg skulle arbejde med ved mig selv. Fordi der er en del, som ikke er, som det bør være. Ja. Men er det, jeg skal lige have den messe, du var på. Var det med sådan nogle stande, ligesom hvis man er til landbrugsmesse eller dyrsku, eller sådan noget, hvor, og så står man og faldbyder sine tjenester? Eller? Ja, altså, de faldt jo nærmest over hinanden for at hjælpe. Altså, jeg smagte mælkebøttesaft. Jeg blev healet på mit højre knæ. Var det, ja, fordi du gik over med en båndoptager, hvor der stod Danmarks Radio på, eller var det fordi, at sådan var de over for alle mennesker? Tror jeg, de var over for alle mennesker. Altså, de var simpelthen så flinke, og der var ikke grænser for, hvad de havde af tilbud, hvis man havde det lidt skidt. Og Auermandens stand, var den velbesøgt? Ja, det altså, hvis var du den. Sammenligner Mirakel-Per Auermand, hvem tror du så, var, altså, hvis vi sagde, at det var biler, så tror jeg, vi er enige om, at Mirakel-Per, der er vi over i noget koreansk, ikke? Men med Auermand... Har du set billedet? Du må gerne se min aura. Værsgo. Jeg kan da se aura, billedet. Det vil jeg lige sige, uden at skulle se et billede. Jeg kan sige, at folk, der har set Operation X, eller afsløringer, ellers omkring, folk, der laver aura-behandlinger, det har absolut intet på sig. Skal vi se, om det skulle virke. Rebecca, vi starter klippet. Ja, det kan I bare gøre, og stop det, hvis I har spørgsmål undervejs. Jeg havde jo en del, som I kan høre i klippet. Det udvikler sig. Er du ved bevidstheden, når det foregår? Ja, jeg er fuldt bevidst hvordan gør om, hvad der sker. Det godt, tak, Bo. Ja, men altså, man sætter sig ved en... Selv tak, Anders. Ej, vi springer ind, fordi det er en ret stor, lang indledning, proces, hvis vi skulle have det hele med. Men jeg putter simpelthen min højre... Nej, det er så venstre hånd på sådan nogle små metal... dimser, kan man sige. Ja, ja, ja. Og så er de metaldimser koblet til et meget avanceret computerprogram, som simpelthen kan afbillede mine følelser på en eller anden måde. Ikke? Og alt efter, hvordan min chakra og min aura er den pågældende dag, så kommer der sådan nogle farver på et billede, som bliver printet ud i en farveprinter. Og hvad koster sådan et billede normalt? Jeg ved, at det ikke er gratis, det her. 150 kroner. Fandme billigt. Det er fandme tammer billigt. Og så printer de et stykke Word Perfect. Prøv lige at se her. Det billede, jeg nu holder op, som man måske kan se på webcamet, hvis Anders er sød lige at holde det hen til webcamet. Der kan man jo se, at du har ikke bare 7 chakra, du er også fuldstændig grøn i overkroppen. Jamen, det er helt grøn. Det er tegn på, at der er stort håb. Tror du? Jeg tror, det er en behandlingskrævende. Jeg tror, der er rester af den krig derinde. Men lad os da høre. Vi starter klippet. Det var 4 minutter og 3 sekunder. Du skal sætte nogle grænser en gang imellem. Ja. Du er den åbne pige og den varme pige, man kan snøre dig. Forstår du, mener? Og så bliver du ked af det, fordi du er den åbne og varme pige. Og så, jeg bliver snøret folk, lidt? Ja. Folk, du kan blive for naiv en gang imellem, eller folk, de tager røven på stop dig. Stop lige et øjeblik, Anders. Ja, ja. Det er ikke særlig sjovt. De kan være, ikke opdager. Arvemand står og siger, du er dum. Ja, det er sådan opfatter jeg det overhovedet ikke. Han siger, du han prøver naiv, at hjælpe mig. Du er åben, og ja, du bliver narret af folk. Ja. Ja, men der var det jo så, at jeg svarede ham lige inden i stoppet, at det kan være, at jeg simpelthen er for naiv til at opdage det. Jeg lever i lykkelig uvidenhed. Vi kører videre. Har du ændret dig siden det besøg? Ja, vi er blevet helt kold og kynisk. Kold og kynisk? Ja. Ja, måske ja, men de gør det, ikke? Og så løber vi videre der. Når jeg går ind og ser på dine chakra, så ser jeg så, at der skal lidt mere kriger i dig. Ligesom sige, hvad er det, du vil? Prøv lige at stoppe igen, Anders. Gør nu noget. Kom nu i gang. Der skulle du nok have været henne, før du var hos Mirakel-Per, fordi så havde du haft en krig i skulderen, jo. Den er så lige fjernet lidt for tidligt. Bare fortsæt, Anders. Anders, jeg er ked af, at jeg sidder her med nogle smadret sjove pointer. Lige så stille læser mig ind til højre ben og stand up, mens du sidder og hygger dig med lidt mailkorrespondance. Nej, overhovedet ikke. Det er bare den Volvo. Nej, vi kører videre. Men du skal også tænke lidt på dig selv en gang imellem, men det gør du ikke. Hvad vil du? Så nogle gange så springer du ud, hvor der er dybt vand for andre mennesker, i stedet for at springe med dybt vand for dig selv. Altså, så jeg skal måske finde noget lidt mere... Hvad betyder det? Det forstår jeg simpelthen ikke, den der. Hvordan springer man ud på dybt vand for andre, i stedet for at springe ud på dybt vand for sig selv? Ved du hvad, Anders? Jeg gør altid kun ting for andre. Jeg gør ikke noget for mig selv, faktisk. Gud, sådan har jeg det også. Ja. Det er fordi, jeg er helt grøn, jo. Anders, som du kan se på billedet. Jo. Og hvad med Bo? Har du ikke også sådan? Altid noget for andre, og aldrig for sig selv. jeg er bare stadig... Prøv at lægge mærke til, hvordan hun også sad med sine hænder før. Han hedder Auermand. Hun er blevet berørt lidt. Han hedder Auermand. Min mor havde engang indlagt på sin afdeling, som gik rundt og skreg Auer for Laura, hestens bukser flagre. Jeg bor ved siden af det hospital. Nå, hestens bukser flagre? Ja, vi kører. For Laura. En hest og ingen bukser. Det er utroligt så meget, det påvirker alle mennesker at gå til sådan en auramand. Nu kan jeg høre, I er også allerede blevet berørt. Det forløser enormt meget. Ja. Jamen, det skaber glæde. Også det. Kør videre. Jeg vil sige, hvad du har lyst til? Men du skal også passe på, at ikke at dine batterier de brænder ud, så du bliver træt og kommer ned i energi. Men kan man ikke sige det om mange mennesker? Både ja og nej. Jo, der er mange, der er givende og gode, men nogle gange så går folk også forkert af dem selv, hvor de giver for meget, eller de ikke giver for nok, eller de tør ikke tage imod. Der synes jeg, du er meget hård. Det er jo ikke særlig mange mennesker, om hvem man kan sige, at de ofte giver for meget, derfor går lidt ned. Jamen, han har jo lige sagt, at jeg er alt for naiv. Ja. Og nu prøver jeg så lige at mande mig lidt op, og så faktisk stille kritiske spørgsmål. Jamen, er der noget, det alternativ ikke har brug for, så er det kritiske spørgsmål. Det står på billetten. Et eller andet sted på den billet, du har købt, står der kritiske spørgsmål. Det bruger du. Du må ikke have knive, ærgerligt bo, fyrværkeri, kamera over 30 mm osv., og kritiske spørgsmål med ind til den helse. Har du prøvet at sige friske råvarer? Friske råvarer fra Global. Eller? Den nye knivserie fra Bubæk. Må jeg ikke spise den reklame, hvis den kommer en dag? Og jeg vil også, jeg vil være kniven. Kan vi lige få det på papir? Ja, sagtens. Ingen problemer. Okay, det er et bidjob beskæftigelse. Vi kører. Også det med at være sig selv og tør at stå inden for sig selv og sige, hvad man føler, og det gør ondt det her. Stop. Så er der en meddelelse fra stadionspeakeren. Der kan jeg da sige, som officielt landsholdsspeaker i parken, der kan jeg da sige, det der nu her, det er en ulovlig parkeret bil, er det ikke korrekt? Jeg tror også, det er noget en eller anden. Det har man ikke til helse med, så der kommer man det i sin trillebør. Eller det lyder lidt som hovedbanen. Ja, men nu kan jo I kan jo høre videre, hvad der bliver annonceret. Jeg er fandme spændt. Har det med. Sige, hvad man føler, og det gør ondt, det her. Lad os lige stoppe. At der starter nye foredrag om få minutter. Det var en ny aura. Det foregår på første sal i det lille teater. Ninka Bernadette Mauritsson, Kærne Stod, Camille Sådan, i Latinastolen, Ole Skærbæk Madsen, Tarot, Kallerne og Tristan Tro, Bundestolen, Ebbe Lind, Ordvinde Rasmus, Mor, er jeg dum? Ja. Hvad er dysleksi, og hvad kan man gøre ved det? Det er et foredrag, der starter om få minutter på første sal. Det er det bedste foredrag. Så vi spørger igen. Det er soloplexus. Det er lidt svært også. Han har været direkte videre afmanden tilbage på soloplexus. Hold da kæft. Hun hed Ninka Bernadette Lauritsson. Jamen, det er hende der med spis efter din blodtype. Bare lidt mere vitalitet på det, ligesom du overgår nogle grænser i dig selv. Ligesom siger, nu prøver jeg det. Nu gør jeg det for mig selv, men ikke for andre. Hvad kunne det for eksempel være, som man skulle gøre for at få styrket det der solarplexus sted? Solarplexus i benene. Ja, men det var Rebecca skært lige i benene. Ja, det synes jeg det her, det kunne jeg godt tænke mig, at du ser sgu da sød ud, og ligesom gå på folk og sige, at det er sgu da nogle pæne bukser, eller en dejlig røv, du har der, eller sådan noget. Ligesom sige noget direkte til folk, ligesom, skal du ikke være bange for. Altså komplementere folks røv? Ja, for eksempel, eller andre ting, ikke? Ligesom gå på folk, vær ikke bange for at sige, hvad du mener og føler. Ja. Ikke? Prøv at stoppe, Anders. Undskyld, stop. Stop. Du har sagt, vi skal sige stop. Vi sidder her med et billede, som er en eller anden faglæde spasser har taget med hans Kodak Instamatic-kamera. Jeg er ked af at sige det. Ja. Og han sidder og plaprer løs om det mest ligegyldige lort. Ej, hold op. Han har sagt, at hun er for naiv, og hun skal springe ud det her, i dybt det er jo min datter på halvandet, Bo. Ja, du har ikke børn. Hvad for en printer, tror du, der har printet den ud? Det er en eller anden Xerox, og det er den gamle, og det er den helt tavlige af dem. Det Matrix. Her, jeg har da aldrig nogensinde hørt noget lignende. Og det koster 150 kroner. 160? 150. Nå, okay. Så er det okay. Okay. Men altså, det han siger nu, det er, at du skal til at sige, at folk har en pæn røv. Ja, fordi det tør jeg ikke sige. Og det skal jeg ikke. Jeg skal ikke holde mig tilbage. Skal jeg ikke lige prøve at få filosofen herind, og så ser vi, om du kan? Karsten, er du sød lige at stikke hovedet? Nej, det skal vi sgu lige prøve at se, om det virker, det her. Jamen, jeg føler bare stadigvæk, at min aura er grøn i dag. Og nu skal vi bare se, om det virker. Nu kommer Karsten ind, og så går han en tur rundt om pulten, og ser, har du nogle bemærkninger til det, der sker nu? Og så hiver du godt op i buksen. Det ligner tv-lægen. Ligner, de sidder meget højt op i buksen. Ja, Karsten, jeg vil da godt sige, du har en god røv. Jeg synes, hun er kynisk nu. Jamen, du er også indigofarvet, tror jeg, Anders. Fordi jeg er mere grøn. Men jeg springer ud i det. Det er en pæn røv i de, i de lige bukser. Det skal jeg med at tage med tang. Tak skal du have, Karsten. Der er 1 minut og 36 tilbage. Vi kører videre, ikke? Jo, virkeligheden, så burde jeg, hvis jeg nu synes, at det, du siger, det faktisk ikke passer på mig, så burde jeg turde stå ved det og sige, ja, for eksempel, det passer Dallen Dull med. Ja, nemlig. Det burde du gøre. Okay. Ja, hvis det er sandt. og det, men der er intet, det er nogle smukke farver, den grønne, der er. Så hopper vi hurtigt videre til farverne. Du konfronterer, om du siger, prøv at du sidder og bullshitter mig. Det, hvad du ved at sige nu til ham? Men så hopper han videre i farvepaletten og flykker skalaen. Og nu, Rebecca, siger du til ham, jeg tror ikke, hvor du siger, kommer det i en slag nu? Ej, men nu er Rebecca jo, som han sagde i indledningen, et høfligt menneske. Ja, Altså, jeg er virkelig ked af det, fordi retrospektivt set, for at bruge det meget fornemt ord, så vil jeg sige, at jeg vil ønske, at jeg måske havde været lidt mere ærlig omkring mine følelser, men jeg var ikke kommet dertil endnu. Færdig. Her omkring brystet på dig, det er kanon lækkert, ikke? Ja, og hvis man lidt længere ud og være lidt mere spirituel, så er det også, du den der sjæl om natten, der går ud og hjælper andre sjæle også. Om natten? Ja, hvis du lægger mærke til det, så sover du nogle gange ikke altid godt. Så er du lysarbejder, kalder vi det. Og det vil sige, at du er ude og hjælpe andre mennesker, og du er hele tiden på farten om natten. Men er det, mener du, i drømme? Eller? I drømme, ja. Ja. Fordi nogle gange, så er nogle mennesker, der render ud og hjælper andre mennesker, hvor der har været jordskælve, eller der har været ballade, så sjældent de går ud og hjælper med at bruge de andre mennesker, eller hjælper dem igennem, så de kan komme igennem de problemer, der sker. Ja. Der er også nogen, der rejser til andre planeter, for eksempel, og hjælper der, ikke? Altså, det er jo det helt netværk. Er du så forpustet, når du vågner om morgenen? Altså, her i nat, der drømte jeg var på tom chokoladefabrik. Ja, der kan du også godt være. Ja. Du har bare arbejdet hele natten. Skal jeg så også til at drosle lidt ned på mit natarbejde? Det er ikke noget, du selv bestemmer, men du kan, hvis du drosler ned på dit daglige arbejde. Og jeg kan også se, når jeg kigger lidt skævt med mig selv, altså simpelthen kigger med det andet øje, at din udvikling vil gøre, at du begynder at tage lidt mere varsomt og... Det er kun fordi, du har et øje, der skæler lidt. Ligesom. Du har ligesom Anastasia, og det er det, han ikke har. Han er jo sindssyg. Manden er jo bindegal. Han er jo bindegal. Hvordan føler du dig utryg fysisk i nærheden af ham? Han virker virkelig fuldstændig afsporet. Jeg synes egentlig, at han var meget flink. Men prøv at stoppe, du er farvet af det her farvet. Du er astralfarvet. Jeg er farvet af det grønne billede. Du har lavet på andre planeter og hjælpe på Toms fabrikker. Jeg kan bedre forstå, at jeg nogle gange vågner og er træt. Jeg ved ikke, det er der åbenbart ikke andre mennesker, der er oppe. Jeg vågner også nogle gange og er træt. Jeg er træt nu. Jeg er meget træt nu. Anders, kan jeg ikke det? Nogle gange sidst på eftermiddag, så bliver man sulten. Bo, nu er du min ven. Og prøv at høre, jeg har det ligesom, når man får et stykke lidt for kraspørstigt gedeost i munden. Det vokser og vokser og vokser og vokser og vokser. Og sådan har jeg det, når jeg har hørt det her. Jeg får det fysisk dårligt ved det. Gør du det? Jeg får det fysisk dårligt ved at vide, at der er nogle mennesker... Ja, det er meget fedt, fordi at kaste op er jo rigtig dejligt. At der er nogle mennesker, der rent faktisk går til sådan en mand, og så tror på det. Ja, det kan godt bekymre, men det helt, helt fede er, at det kun koster 150 kroner for sådan et billede. Ja. Tak skal du have, Rebecca. Er der mere i morgen? Det kan vi sagtens sagt. Ja, yes. Tak. Bo Bæk. Kære Bo Bæk. Ja. Og med det øjeblik, vi vil komme ind med et tapas himmel af dejlig mad fra en typisk dansk kantine. Og så skal vi snakke lidt mad med dig. Er det okay? Det lyder lidt som om, at du faktisk er ved at smide mod af studiet. Nej, du skal blive, min ven. Vi stopper først klokken 4. Hvis I kan hjælpe mig med at verificere det. Modtaget. Det er altså fedt nu. Lige over. Vi hører det nu. Anders, hvad hørte vi her? The Frames, Falling Slowly. Vi skal nå at spille tillidsbingo, kære lytter. Det når vi inden klokken 16, og så skal vi altså også nå vores gæst, Bo Bæk, nu skal smage på mad fra deres kantine. Det eneste lille arbejde, der bare er, det er, at der ikke er noget bestik. Jeg prøvede ellers at være høflig at sige det inden. Det ligger på den anden bakke bag os. Er det det samme retter, eller hvad? Der er flere retter. Der er to bakker, og det vil jeg gjort. Vi skal måske lige forklare DR's kantine, og det er jo ikke, fordi det skal være happy slapping af DR's kantine, det her. Der er jo buffet-restaurant, en buffet, der er betjent og er opereret af ISS, rengøringsselskabet ISS, eller nu er det jo meget andet end bare rengøring. Ikke fordi rengøring er bare, som har koncession, og det er jo en buffet. Tror du, der er en chance for, at jeg egentlig kunne få den kontrakt? Ja, det er jeg med at være min største glæde. Ja. Men, kunne det ikke være meget sjovt? Man kan sige, nu det er jo netop... Det er jo mange mennesker. Så jeg vil kun lave to retter hver dag. Og hvad skulle det være? Nye retter hver dag. Friske råvarer, det er det vigtigste. Jamen. Fra jord til bord. Er det ikke rigtigt? Jamen. Man kan ikke gøre noget... Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Nej, min holdning til det med mad... Vi har ikke engang været sammen i 2 timer, og allerede så taler du som mig. Jeg ved det godt. Man kan ikke gøre meget galt, når råvarerne bare er friske, ikke? Man kan sige, at det her... Keep it simple. Prøv lige her. Man kan sige, at det her, det er jo et bredt udsnit af, hvad en masse danskere har fået i kantiner. I kantiner rundt omkring i landet, Anders, i dag. Det er bare lige for, Anders, at vi ikke får på punkten af ISS. Der vil jeg næppe have... Må jeg lige spørge om noget? Jo. Hvorfor kan I godt lide det der program? Dit program? Ja. Fordi det er godt underholdningsprogram. Okay. Og man bliver klogere. Ej, hvor dejligt. Se opskrifterne på Tekst.tv side 731. Nu kan du også blive... Drejede på Bæk. Men kunne du tænke dig at spise det på en gourmet-restaurant? Er kokken Frans tilbage, når Bo kommer? Eller? Prøv at høre, ja. Det du har... Tryk af, hvis... Ja. Eller det, B. Har, er det fede ved TV3's konkurrencer generelt? Og det er sms, som at danse med vandmænd, det her. Det er en sms, jo kun koster 30 kroner, og der er ingen fortrydelsesret af. Det er det fede ved, konkurrencer på kommerciel fjernsyn. Okay. Og der var ikke snyd med X-Factor sms'erne. Hvor får I det fra? Noget pjat. Vi vil bare gerne have den, at Martin vandt. Ja. Anders og Bo. Ja. X-Factor, det her, det kunne være et bredt... Hvad var det for noget? Det kunne være et bredt udsnit af mad, som danskerne har spist i kantinerne rundt omkring i landet i dag. Der står x antal kopper foran dig. Ja, jeg prøver at tale udenom, for jeg ikke lyst til det. Jo, du har. Jeg er bange. Man, du behøver ikke spise. Du bare kigge på det. Helt seriøst. Og vi vil gerne have noget seriøsitet her. Fortæl, hvad det hvorfor er, du er det, siger, I tror, jeg er bare sådan en, der bare sviner til? Nej. Vi har ikke... Det er jo mere for at høre. Fortæl, hvad det er, du siger. Jeg zoomer ind på webcamet, så okay, folk via vores hjemmeside. Det nu er jeg er så privilegeret, at normalt, inden jeg kommer ud på en restaurant, så får jeg nogle ting at vide inden. Ja. Og nu er I jo mine insider her. Så hvad er det for nogle problemer, I egentlig har med den kantine, siden I gerne vil have, jeg skal sable den ned, når I ikke tør? Nej, den skal ikke sables ned. Det vil jeg gerne understrege. Okay. Må jeg sige noget? Og jeg vil gerne lige sige det igen, for det var som om, at du ikke forstod det første gang, Bo. Det er bare... Jeg bryder mig ikke om den tone. Nej, undskyld. Men nej, det er at sige, det her, det er ikke DR's kantine eller ISS Catering, som sådan, vi skal sable det. Fordi jeg tror, uden pis, at det mad, vi spiser hver dag her, det prøv er... Prøv at se, Bo, hold vold! Det er tørket på den ene side. Jamen, det er begyndt at trække det op. Også... Det ligner... Man kan ikke se det. Det er et sejlskib. Jamen, det er, fordi vi har skåret. Men hør nu her. Det er fordi, at det her mad, er der rigtig mange tusindvis af danskere, der spiser hver dag. Den her form for kantinemad. Er det blevet forringet yderligere af jer, inden jeg har fået det? Nej. Nej, det er det ikke. Okay, så det kommer lige derfra. Vi har ikke spyttet i det, vi har ikke gjort noget med. Det er kommet derfra for en halv time siden, og det er ikke spas. Okay. Hvad er det, du har op der? Oh, fortæl, det er radio. Jamen, det ligner noget pickles af en art. Jeg tror, det er en tomatsalse, er det ikke? Jeg ved ikke, hvilket mærke det er. Nej, den er hjemmegjort. Hvorfor er det, I ikke spiser også? Vi har spist. Jeg vil sgu gerne spise det. Det holder ikke. Kom nu herover, okay, dreng. Ellers så gør vi det samme, eller så gør vi det ikke. Jeg lover en gaffel og en kop. Jamen, okay. Så jeg er supervisor her. Den, jeg spiser af. Med. Hvad har I i munden der? Men vi skal fortælle, hvad det er pickles og et stykke saltkød, der ligger nede. Pickles og noget springkød af en eller anden art. Det kan man se ved, at det er totalt gennemstegt, men alligevel så har det bibeholdt en meget rouge. Regnbogens farver. Rouge kulør. Bogen og pålæg spiller i lyset, og ligesom har regnbogens farve. Hvad er der så galt med det? Det lyder som om, du godt kan det svar på forhånd. Ja, ja. Det er perlemorglansen, der lige bliver fremprovokeret lidt. Den her pickles, det er jo sådan en, der typisk står i en dansk kantine ved siden af rostbøffen eller sprængkød. Det, jeg synes, der er værst med mange af de der ting, det er, at det bliver sødere og sødere. Ja. Og vi taler ikke om McDonald's eller den gyldne måge, eller hvad de nu hedder. Nej. Det bliver sødere og sødere. Men hvorfor det er, fordi, gør de det? Jamen, det, jeg tror, for det første, så er der jo mere fyld i det. Men det er som om, at så kan folk bedre lide det. Der er meget sukker i den pickles. Men tag nu den der pickles. En pickles, det er, eller ikke rå, det er grøntsager, der bliver syltet. Mm-hmm. Så de bliver konserveret, og det kan blandt andet bruges til en fantastisk sovs, der hedder remoulade. Ja. Ikke? Men der er så meget sukker i det der, at for det første, så får man en vinende grimasse, når man får det ind i munden. Og det er, fordi man prøver at beskytte sig. Ikke? Altså, kroppen råber om hjælp. Ikke? Ja. Derefter så sidder man og prøver at identificere, hvad er det, jeg får. Ikke? Og man er faktisk i tvivl om det er en Snickers eller i teorien. Det kan jeg rigtig godt følge. Kan du følge mig der? Men oprindeligt var pickles ikke helt så sødt, vel? Eller oprindeligt, pickles er ikke tænkt sådan? Jamen, nu er jeg jo ikke en historiker, men... Nej, jeg synes, det er skræmmende, hvor meget sødme der i der. Men jeg tror ikke, det er noget, de har lavet selv. De har åbnet en af de der berømte bøtter der, ikke? Hvad med pestoen? Den er måske... Pestoen? Den tager ud til at have store potentiale. Det er en basilikumpesto. Pestoen holder. Der er 5 point. Ja, det gør den. Fordi hvis du prøver at smage... Her, kom. Jamen, det er også i her, tror jeg. Er det det? Jamen, du skal smage den rå. Ja. Der er en fantastisk balance af sødme, olie og urter. Der er harmoni. Man får noget ind i munden. Det føles behageligt. Når du får det ind i munden, så har du stadig lyst til egentlig at fortsætte. Mm. Af bund og grund er det jo sådan med mad, ikke? Så prøv at smage den her pastaslag, Bo. Fordi det tror jeg bare, det er noget den her? Pasta. Nej, det er den her. Okay. Som er noget vendt i det der pesto. Og igen... Det ligner pennepesto. Folk sidder og siger, at det er mærkeligt at høre i radioen. Ja, men det mad, du måske har fået i din kantine lidt tidligere i dag. Eller helt sikkert får i morgen. Pastaslag er der i alle kantiner. Jeg er sikker på, at de taget de her pastaer op 20 minutter tidligere, så har de været der. Jeg forstår. Den er kogt lidt meget. Jamen seriøst, når man tykker i det, så klister det jo. Ja. Og det er ikke for at være hang. Boys, giv mig lige ret, eller giv mig ikke ret. Du har ret. Men det er vel også problemet, når man skal koge 600 kilo. Problemet er, at det hænger jo fast i plumpen i højre side. Mm. Man kan faktisk ikke få det ud. Det er ikke en løgn. Men man kan bygge hus med. Og nogen, der har noget vand til, at skylle min mund. Står der ikke noget foran? Jo, jo. Der er noget Coca-Cola Zero. Ja. Hvad kan du bedst i? Coca-Cola eller Pepsi-Cola? Jamen, så skal det være cola, men jeg har faktisk gjort noget. Jeg spørger dig om et helt simpelt spørgsmål, og nu spørger du. Jamen, jeg har da eller svaret. Eller svarer du? Ja. Ja, cola er jo det begge ting, Bo. Altså Pepsi eller Coca-Cola? Og så siger du, du kan vist lide cola. Ja. Så siger cola er begge ting. Jamen, det er stort. I fangede den, dreng. Okay, har du Carlsberg eller Harbo ude i restauranten? Nej, det kommer... Hey, hey. Eller en Midtfyn. Hey, jeg er ikke en fugl, vel? Har du giraf, pizza eller bjørnbryg? Har du set det polske program? Ja. Der er dyr derinde. Ja, det er det. Men dem fik vi ud. Ja. Men så fik vi det på menuen i stedet for. Det er fredelige dyr. Boys, det kommer an på, hvilken en af dem, der gerne vil have, jeg skal reklamere for dem. Derfor holder jeg min kort åben. Ja. Modtaget. Jeg er smart. Så er der Coca-Cola Markiser ude foran Pepsi Anders, Max Markiser. Du skal speake, og Anders, du skal være med for at gøre Anders tryg. Ja. Det er mit mål her til, det er at gøre Anders tryg. Er du nået hen til den der, fordi der var jo en varm ret i dag? Jamen, jeg har sådan en tomatsalat her, som jeg lige skal prøve. Okay. Nasi goreng. Eller hvad var det? Hvad lugter? Nu dufter du til det, eller lugter, eller hvad? Hvad synes du? Hvorfor gør du det? Hvad er nu det for noget? Jamen, for det første, prøv at tage den. Det er noget tomathejs. Med, det føles lidt, som om man snaver chili, faktisk. Tomathejs? Hejs. Hejs, okay. Hejs. Tomathejs. Jeg tror, det er ikke med her, vel? Nej, jeg tænker, okay. Det kunne godt være en eller anden... Selvom, at, når man tidligere, så hørte man jo banegården, ikke? Jeg kom på men, så han har været her lidt. Men, og så er der revet porre i, ikke? Og hvis der er to ting, der er skidt, når man laver noget, det er, for det første, chili, når man kommer i, det er fantastisk for mad. Det er skide godt. Men chili har sådan en forsinket effekt. Mm. Så det er meget tydeligt at mærke her, at vedkommende, der har kommet i, kender ikke egentlig til styrken af chili. Så det vil sige, de har smagt på det med det samme. Ah, den skal have lidt mere. Og så har den fået lov at stå de der par timer, som den skal have. Og nu kan man faktisk bare smage chili. Og så er der sådan en led, reven sådan, duft af porre, der er blevet flosset. Og som bare sidder som tandtråd i munden, når man får det ind. Ikke? Ergo, det smager faktisk ubestemt meget af bare chili. Riv aldrig en porre. Eller lad aldrig foreslår eller en porre. Jamen, Anders, for længe nu må du give mig noget troværdighed. Jeg giver dig ret. Tak. Duften er reddet porre. Hvorfor skal vi fortsætte med sådan noget ligegyldigt noget så? Hvis vi er enige om på forhånd, at ISS ikke gør det godt. Jamen, men de gør det jo. Jeg kunne godt tænke mig at spørge om det sidste så. Det her, hvad tror I, de får per kuvert for at lave for jer? Ikke nok. 12 kroner? Problemet er jo også, at det koster 30 kroner for sådan en ret. Eller for sådan en buffet. For en tallerken. Og det gør det, tror jeg faktisk, det er flest kantiner igen, for at sammenligne med den her, med mange andre danske. Skal vi ikke lige snakke om det her robrød? Prøv lige at kigge det. Jo. Det ligner jo, det forlader rummet. Nu står jeg lige med mikrofonen, for eksempel. Prøv at høre. Ja, der vil... det er et stykke dejligt rugkernebrød. Skovmandsbrød fra Schulsted. Det lyder som en stereotest. Men skulle vi ikke... Altså, det er også... Bo, hvordan får man... Og nu er du et stort ekspert. Det, vi kan 30 kroner. 35 for sådan en... Hvad vil du gerne sige, Anders? Der, ikke? Ja, hvordan... Hvis du drev kantinedrift, og det skulle være billigt, og det skulle være godt... Hvem har sagt, det skulle være billigt? Nej, men det vil også... Det, prisen skal jo må godt være... Altså, det er husholdning, og det er ikke en eller anden smartass-restaurant. Se mig, jeg har fået en Michelin-stjerne. Det er et sted, hvor folk skal lægge nogle penge hver dag, ikke? Jo, men altså, prøv at høre, for lige at spole lidt i din samtale, så vi kan komme videre. Det, der er pointen med det her, det er, at de vil for meget. De vil simpelthen tilfredsstille alle, og de ender med at skuffe alle. Men de har jo også, de har omkring 1.500 kunder. Ja. Jamen, 1.500 kunder. Men prøv at høre, hvis det bliver sådan noget med, at vi skal gøre alle sammen glade, men det, man skal jo sige, skære ned på retterne. Jamen, fuldstændig. Det, jeg mener, jeg vil lave to retter. Ja. Det de kan bruge brødet ned i en automat, hvis de vil spise sådan noget. Og kunne man lave to retter til 30 kroner, tror du, som var lødige? Ja, selvfølgelig kan man da det. Hvad med salatbar? Ej, det er jo. Hvad med salatbar? For det igennem. Nu har I to projekter. Hvad var jeg skal det have det der domæne med DK, og så skal jeg ind og styre kantinen her. Skal vi altså høre noget musik? Drenge, jeg sørger for jer, hvis det er, det sker. Okay. Okay. Tak, det er så, den vil, jamen, det er fedt nok. Lige over. Bo, kunne du tænke dig, så kan I få en indflydelse på min playliste. Ja. Bo, kunne man forestille sig, at du havde lyst til lige at blive, mens vi spiller en quiz? Ja, men vi giver den gas. Så jeg skal også spille noget god musik for jer. Fedt. Det er dansk musik. Og når skal vi høre Sigurd Ros? Og vi har spillet det her før. Vi skal nok nå at høre Sigurd, det lover jeg dig. Det her, ikke? Det hedder When Saints Go Machine. Vi har spillet det før, og det er helt fantastisk. Er det godt? Jo. Det er rigtig, rigtig god musik. Ja, tak. Tættespind går om et øjeblik. Væs pladen. Tak for kaffe til Gry. Ja, selv tak. Og på vores hjemmeside, DR.dk, skal også spejle, kan du se, hvad det er, vi spiller. Jeg vil sige en interessant fysiologisk detalje, som vores radiolytter, dem kære lytter, lidt har været berøvet, det er jo, at mens vi spiller den musik, så har Bo Bæk jo været nødt til at gå på toilettet. Og det er en ny rekord med hensyn til... altså, så, det, så hurtigt har jeg aldrig været ved at sige. Men jeg håber, at han kommer tilbage. Efter man har været i kantinen. Nej, det er en fantastisk kantine over. Og jeg tror stop nu. Hold op. Det er, kantiner er nogle steder helt fantastiske. Og min erfaring, og nu kommer Bo tilbage. Ja, min erfaring er med kantiner, for eksempel. Eller det er, hvis man nedgraderer det lidt, og så siger man på reklamebureauet, vi har sådan en madmor, der står og laver mad. Og tit... Ja. Der er det helt rigtigt, fordi ja. Så er der nemlig fire retter måske, det er muligt, det er lidt for meget til dig, Bo Bæk. Jamen, jeg synes, men nej, så er der et godt dejligt udvalg, og hun bager selv brød og sådan noget, så bliver man helt glad, man bare lyst til at glæde man sig til frokost. Her der er det sådan lidt. Men jeg tror også, at der er rigtig mange retter derovre. Det fede er ved en salatbar i en kantine, det er, at man ved, det et godt sted at bo korrekt med FM Rong. Det er, når du tager tomaterne, altså de står sådan lidt, og folk de gør det lidt lækkert, så har man sat fadene op i sådan en 40-graders vinkel, ikke? 40 grader håber jeg ikke, fordi så er det på vej ud. Nej, så en 60... Nej, jeg tror det er 15. 15. 15, okay, tak skal jeg. En 15-graders vinkel. Det var så lidt. Og så har man selvfølgelig skyllet det, så der ikke er jord i grøntsagerne. Og så, når man tager salaten, tomat, det er en frugt. Så er den helt, helt tør og lækker og sprød salaten. Det er ikke noget med, der ligger vand ud over det hele. At hælder vi tomaterne, altså frugten... Tomat, er det ikke lidt overdrevet eller overvurderet grøntsag? Ved du hvad? En tomatmad, ikke? Brugt på sådan et stykke rugbrød, vi lige har pillet ved før, ikke? Og sådan helt sødmodende tomater, godt med mayo på og purløg, det slår alt. Bo, jeg har i dag inde i den engelske købmand købt løgsovs i granulatform. At det vil sige pulver, instant løgsovs. Altså Nescaf? Ja, Nescaf-princippet, bare inden for løgsovs. Er det en vej at gå? For umiddelbart kan det jo godt lyde lidt ægelt, men det er fandeme smart. De har fået dig til at købe den. Det er selvfølgelig ikke noget. Men i dag i tillidsbingo kan man vinde. Du virker som en sådan okay fyr. Jeg er en okay fyr. Bo, der er mange lytter, der gerne vil stille et spørgsmål, og et af spørgsmålene lyder. Hvilken noget mad kan du ikke selv lide? Det er et godt spørgsmål. Torskelever. Jeg elsker torskelever. Jamen, torskelever er fantastisk. Jeg tror i bund og grund, at det mad, jeg ikke kan lide, det er, når det er, bare det er ligegyldigt. Kom med en ret. Altså, der må være noget mad. Nej, jamen, sådan funker det ikke. Bo, der må være noget mad, du ikke kan lide. Der må være noget, nogle smag, du siger, det er ikke rigtig godt. Jamen, det er jo, når det er behandlet forkert. Hold nu op. Nej, du kan ikke lide alt mad. Der må være noget, du siger, det der, jeg kan, det man, kan lave man det. Man kan godt mærke, der er 10 minutter tilbage. Nu bliver I modige, dreng. Der er kvarter. Ja, så er kvarter, ikke? Nå, nu tør I. Nu er I siddet her og fedt spillet hele kampen, og så kommer I ind i det. Så rører vi lige de sidste 10 minutter. Men Bo, der må der være noget, du mad, du ikke kan lide. Ja. Lidt. Maden for DR's kantine. Ja, men jeg tænker på, er der ja, er der udskæg godt, fra en kalv? Altså, umiddelbart så lyder det jo ikke særlig lækkert at spise urinrør eller sådan noget, vel? Men nej, jeg kan det meste. Indensamspølser har jeg spist på ferien. Med eller uden tarm? Det var med, og det var, man tager maven og hakker, og så koger du det i halvanden time. Så sådan en hakkis? Det er hakkis, når hakkis bliver skotsk. Dårligt. Så bliver det til indensamspølser. Men... Nå? Ja, så må jeg simpelthen stoppe det. Sådan er det. Og sige, at vi skal i gang med de sorte spejderes quiz. Det er det, der hedder tillidsbingo. Man ringer 70-20, når Anders Lund Madsen har løst nogle tal op. Og når man så mener, man har bingo, ringer man 70-20. Og det første, man siger, hvis man er så heldig at komme igennem, det er tillidsbingo. Og i dag er tillidsbingo tilegnet Anja Andersen, som jo var tæt på at gå ned med stress i sin tid som træner for Slagelse. Så er det da godt, hun har sagt ja til et nyt job hos FC Håndbold. Ja. Anders Lund Madsen, i dag vinder man både en sort spejder-t-shirt, men også... En smagsprøve fra den granulerede. Jeg går ikke af med hele den her dunk. Vi hælder noget op i en frysepose. Det er mærket Golden Fry Onion Gravy Granules. Altså, det er altså granulat. Hvordan du, og alle lytter og kender vel problemet. Man har stegt nogle pølser, og man har lavet noget pulverkartoffelmos, og man tænker, hey, det ser lidt tørt ud. Hvad gør jeg egentlig? Granulat. Granulat. Hvad betyder granulat? Det betyder prøv at åbne for bøtten. Jo. Så ej, ligesom ej. Det. Skal jeg åbne for bøtten? Ja. Okay, jeg åbner for bøtten. Ja. Tju, det lugter godt. Prøv lige at stikke snuden ned i den her. Det lugter simpelthen af løg. Hvorfor siger man ikke dufter, når det er godt? Det er sådan en god fiskefoder. Nej, tak. Bare lad mig blive derovre. Prøv du lige at dufte til dig med din veltrænet kongelæse. Du synes jo alt mad. Nej, nej, nej. Det er jo lige alt. Boller for Koba. Stik du da lige hornet ned i denne her, hva'? Hold nu op. Stik Michelin-snuden ned. Michelin-snuden. Mule, du vil jo godt have puden, ikke? Kom, kan du det? Skovsnegl. Spis en skovsnegl. Virker det, du gik i børnehave? Kom, prøv lige at stikke hornet ned. Fri for satan. Hold op, det er ikke... Onion gravy. Hvorfor skal jeg være med på jeres nedtur? Nej, det forstår jeg ikke. Vi kører. Jeres selvdestruktive rute. Anders, læs et tal op. Nummer 14. 14. Første tal i tællespingo dag er nummer 14. Må jeg også sige tal? Det må du gerne, bare det ikke er 14. Okay. Næste nummer er? 13. Nummer 13. Godt tal. Næste nummer er 13. Man ringer 46. 73 gange 20, og så siger man jo tællespingo som det allerførste, når man kommer igennem. 46. Nummer 16. Hallo? Tillidsbingo. Ah, men hvor er det fantastisk. Tillykke. Tillykke. Hvem taler vi med? Jeg taler med Thomas. Goddag, Thomas. Thomas, du har vundet en t-shirt. Fantastisk. Jamen, og tak for og en vareprøve på... på onion gravy granules. Laver du... ja, det lyder, det dufter godt. Ja. Det dufter rigtigt. Thomas, laver du mad tit derhjemme, eller sker det, eller hvordan ligger det med det? Det sker. Det sker. Har du stået i en situation, hvor du har lavet noget, en ret, og tænker, har manglet noget sovs? Ja. Hvad gør du så? Så åbner jeg knors det bedste. Sådan. Ja. Bobæk, hvad siger du til det? Sig lige hej til Thomas, Jørgen. Hej, Thomas. Hallo. Det lyder, som om han vil have sovs hver dag, faktisk. Ja. Mm. Ja. Men det er tit, det er jo samme, som man laver spaghetti bolo, ikke, Thomas? Og så kender du også den der med, så har du smidt tomaten og flåd og det hele ned i, så smager det ikke rigtig noget. Det lige sidder du lige en grønjakke. Ja, det kunne man da også smide i. En grønjakke. Fuck. Grønjakke, hvad er det, der er grønjakkerne? Var det ikke i 80'erne? Jamen, det er jo her på Amager, ikke? Jo, de er stadig. Er du gammel nok til at kende det? Ja, 35 år. Så er du en lille putkasse. Anders var grønjakke. Jeg var grønjakke. Okay. Hvad sker der? Så stram lige af. Har du så gule sko, så var du sådan helt... fed pilot. Trafiklys. Fed pilotjakke. Hvad sker der? Thomas, marketering er længe leve. Du. Thomas, må jeg spørge dig noget? Ja da. Hvor ringer du fra? Ringer fra Ølstykke. Upsan, 36,50. Nå, så ringer der klart. Det er jo Anders Breinholtz gamle neighborhood. Ølstykke. Yep. Er det selve Ølstykke? Det er selve Ølstykke, ja. Mm. Stationsbyen? Ja. Som jo gamle dage hed Gamle Ølstykke, så var det Stationsbyen. Lige præcis. Og så var der Tangbjerg. Så ved jeg ikke, hvad der skete med Svend Kærgaard, Danmarks bedste borgmester jo. Mm, flot. Han ejer en Nissan-forhandler, og pludselig, da han blev borgmester, så var alle de kommunale biler naturligvis Nissan. Nu har han også Daivo, så kører de også i Daivo. Men, hvad var det, jeg ville sige? Der tabte jeg den. Jamen, det var fordi, du rådte borgmesterhånden. Ja. Ja, det er en blindgyde, men det er en behagelig blindgyde. Man lavede det om, og så nødede det så ikke gamle ølstykker osv. Nu skulle det ølstykke C, Ø, V og N. Hvad bliver det, Tangbjerg? Og der bor 13.000. Men Thomas, er du glad for at bo i ølstykke? Ja, det er ok. Hey, hvad laver du i ølstykke? Hey. Altså, arbejder du i ølstykke, eller pendler du? Pendler. Du pendler. Hvor pendler du hen? Jeg pendler helt til Ballerup. Og hvor arbejder du inden for hvilken? Er det IBM ude i Ballerup, så? Nej, det er en af de større konkurrenter til IBM. Se, ikke? Det er det danske svar på Silicon Valley, det er ude i Ballerup. Ja, Ballicon Valley, kalder man det jo. Der vil OB i Dalsgaard, en anden borgmester i Ballerup, han ville jo have en højbane derude. Det synes jeg er en god idé. Det var en pissegod idé. Thomas, er du så datamatiker? Det er jeg nemlig. Mm. Og hvad sidder du og programmerer med i øjeblikket? Jeg er ved at lave noget service desk hos en offentlig kunde. Kommunedata? Ej. Højstøj? Ministeriet. Kirkeministeriet? Han er meget politisk. Nej, det er faktisk derinde af. Okay. Nu er du på den rigtige adresse i hvert fald. Men du kan ikke sige mere, bliver nødt til at slå os ihjel. Integrationsministeriet? Undervisningsministeriet. Bingo. Ja, så er der et par prikkende øjne i nakken hver eneste morgen. Thomas, er du født og opvokset i Ølstykke? Nej, det er jeg ikke. Men, det er da muligt, du griner af det, men så kan jeg da sige, det er dig, der bor i Ølstykke, og ikke os. Så det er vel dig, der har trukket i den. Men hvorfor blev det lige 36,50 Ølstykke? I dag hedder det jo så i Egedal Kommune. Mm. Det har vist noget med antal kvadratmeter til en eller anden pris at gøre. Mm. Hvad koster og så kunne det være nemt at komme til Ballerup. Hvad koster et godt hus i Ølstykke? Det ved jeg ikke, hvad det koster i dag. Mange penge. Hvor mange år har du boet der, Thomas? Jeg har boet der i små fire. Mm. Okay. Og du bor ikke alene, vel? Det gør jeg ikke, nej. Har du en kone eller en kæreste, eller hvordan er det med det? Det er en kæreste. Oh. Og hvad laver hun? Hun arbejder på medicinalvirksomhed. Åh, sådan. I Ballerup? Mm. Det er også i Ballerup. Løvens Kemiske? Løvens Kemiske, ja. Nej, det er det ikke. Dano Kemo eller BASF? Eller Nykomed? Fitzer? Fejser? Fejser ligger ikke i Ballerup. Nej. Jo, det gør det sgu. Lige ved siden af Rangsirkstue. Det er da øvrigt rigtigt, ja. Så kan jeg ikke flere medicinalvirksomheder. Er det tæt på Falk og Tomskrydset? Der var lidt hard nipple derovre. Hey, det er du... på... Nej, hold, Thomas, er du ude ved Volvo-forhandleren? Det er det ikke. Det er overfor Laurits Knudsen. Ah, også med kontakterne. Nu giver der har jeg arbejdet. Har du det? Ja, det har jeg da. Min far arbejdede der i mange år. 27 år. Hold op. Så var jeg der. Så var... Så blev du fejl, mand. Så kom familien så. Jeg var arbejdsdreng eller arbejdsmand. Stod det i sådan en maskine. Men vi er ikke så kom min lillebror ned i. Han skulle da læse videre, ja, ja. Så han blev erhvervselektriker. Så skaffede far der lige ham en erhvervs. Ja, men det er kun med vekselstrøm. Så måtte vi andre jo bare blive arbejdsmænd. Det er så vigtigt, at Anders ikke er bitter. Men vi har ikke fået placeret din hustru, men det kan vi da også. Overfor Laurits Knudsen. Anders? Jeg ved det faktisk ikke. Det er også lige meget. Majland, det, men det er en kalender. De lå også ude i Ballerup. Ja, det er korrekt. Hvad hedder det? Filofax. Hvad hedder det, Thomas? Det hedder Paranova. Ah, det er Paranova. Ikke særlig kendt, vel? De laver alt inden for Sankt Folkdans medicin. Sikkert. Det ved jeg ikke. Men når hun kommer ind om aftenen, er der nogen gange, hun har lidt piller med? Smagsprøver, det er altid godt. Min mor er sygeplejerske. Hun havde nogle gange lidt ferietabletter med hjem i lommen, jo. Bare lidt til at klare den hen over weekenden. Det forklarer noget. Thomas, vi skal til at ringe af. Ja. Men du sidder jo i en bil. Ja. Det gør jeg nemlig. Og jeg glæder mig meget til om vores gæst, som jeg er meget stolt og glad over, vi har inde på begge dag. Han kan gætte dit blinklys. Hvis du, er du tilsat, hvor du kan aktivere blinklyset? Ja. Så gør det, så vi bliver glade. Kan I høre det? Ja, det kan du gerne vende. Toyota. Jeg er ikke engang sikker på, at du ikke har ret. Iskold siger du Toyota. Men har du sige, har model, du, har du en model på? Jamen hold nu op, det skal I jo have lov, ikke? Nej, jeg synes det. Men siger Toyota, altså det er jo kan være mange, og så siger man Corolla eller Avensis, eller hvad Carina, det Carina kan være. Hatch. Okay, hvad siger du også? Jeg har svært ved at komme igen på den. Jeg siger Nissan Bluebird. Nissan Bluebird 2.0. Jeg vil gerne have sagt Ford Capri, men det ved jeg, det ikke er. Så jeg vil sige, det er en Seat Cordoba. Seat Cordoba. Andre motion. Jeg tror, det eneste, der var rigtigt, det var 2.0. Det er en Peugeot 407. Ej. SV, ikke? 2.0. Selvfølgelig. A French Frog. Pas på brandfælden, min ven. Du lige pludselig sætter en tæller, du. Var det ikke 307, der gjorde det? Jo, det er faktisk rigtigt. Thomas, du har vundet en t-shirt, og det samme har din frue. Og det, du skal gøre, det er, du skal sende en mail på satansyngel@dr.dk. I emnefeltet skriver du... Granulat Frans. Og så sender du den til Satans Yngel, snabelag, det har jeg sagt. Og så din adresse. Og størrelserne. Og så må du have en god dag og hils din kone, når hun kommer hjem. Tak lige måde, og tak for godt prøv. Tak skal du have. Vi skal til at lukke af med Sigur Rós. Og vi skal spille det for min CD, Henning. Og jeg skal lige tælle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Track nummer 9. Bobæk, tusind tak, fordi du kom. Tusind tak, fordi I ville have mig. Det var en udsøgt fornøjelse. Og alle de opskrifter, Bobæk har talt om i dag, kan du læse på tekst-tv side 734. Opfører ordentligt, drenge. I lige måde. Hvor er du henne i aften? Altså i programmet? I programmet? Ja. Det er da en hemmelighed. Klokken 20 i aften. Og jeg er i København. Nå, okay. Klokken 20 i aften på TV3. Se det. Det er et virkeligheden, og det er et af Danmarks bedste. Og det ender godt. Det ender altid godt. Eller hvad? Det håber vi. Du sidder og ryster på hovedet. Ja, han ryster lidt sommer ud på hovedet. Nå. Jeg har ondt i nakken. Frem til betrænederne, Sigur Rós live fra Roskilde.